कही दिखा रहा घर के कहीं पायल लगी है गुंडू हाथियो गंडा नाटियो केंद्र संपिगे चंद नाटियो मत ये रलो सुस्त ये नगयो ये नन गिंदु ये न कोडवयो हेलो ये रात्रि है के तलवियो Gundu haakne, gundu haakne, gundu haakne.